wyników odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest to sobota, 3 listopada. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec agitacji i publikowania sondaży. Rozpoczęła się cisza wyborcza przed niedzielną drugą turą wyborów samorządowych. Polska prawdopodobnie nie będzie częścią światowego porozumienia w sprawie migracji, zapowiada premier. Rekwiem Mozarta zabrzmiał podczas mszy za zmarłych w warszawskiej archikatedrze. W całym kraju cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. Zakończy się w niedzielę o 21:00, kiedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. Głosowanie odbędzie się w 649 gminach i miastach, w których w pierwszej turze nie wybrano wójtów, burmistrzów i prezydentów. Szef Państwowej Komisji Wyborczej przypomina, że za naruszenie ciszy wyborczej grozi kara. To jest oczywiście wykroczenie, jeśli chodzi o naruszenie ciszy wyborczej polegające na organizowaniu różnych demonstracji czy agitacji w stosunku do określonych kandydatów. Natomiast jeżeli następuje publikowanie informacji o szansach kandydatów, to jest to oczywiście przestępstwo. Także tutaj za obydwa te czyny grozi odpowiedzialność karna. Państwowa Komisja Wyborcza nie wyklucza, że wyniki drugiej tury głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast poda w nocy z niedzieli na poniedziałek. Najpóźniej poznamy je we wtorek. Polska najprawdopodobniej nie będzie częścią światowego porozumienia w sprawie migracji. Zapowiedział to w Warszawie podczas wspólnej konferencji prasowej z niemiecką kanclerz Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki. W stolicy odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Wzięli w nich udział szefowie rządów, ale też większość ministrów obu krajów. Jednym z głównych tematów rozmów była kwestia migracji. Mateusz Morawiecki podkreślił, że dla Polski ochrona granic jest priorytetem. Dodał, że państwa europejskie nie mogą być przymuszane do jakichkolwiek działań. Premier zapowiedział, że Polska, podobnie jak Czechy, Stany Zjednoczone czy Austria, najprawdopodobniej nie podpisze paktu ONZ w sprawie migracji. Ponieważ uważamy, że nasze reguły, nasze suwerenne zasady dotyczące i ochrony granic, i kontroli przepływu migracji są dla nas absolutnym priorytetem. Pakt Global Compact poparła w Warszawie Angela Merkel. Kanclerz mówiła, że należy zwalczać nielegalność migrację i wspierać tę legalną. Jej zdaniem wszystko w pakcie Global Compact jest dobrze opisane. Z jednej strony podkreślamy w tym porozumieniu niezależność krajów i zaznaczamy, że decyzja należy do nich. Z drugiej strony mówimy jednak też o pewnych umowach międzynarodowych, takich jak konwencja genewska. Zarówno Angela Merkel, jak i Mateusz Morawiecki chwalili za to ustalenia czerwcowego szczytu w sprawie migracji w Brukseli. Karol Surówka, Polskie Radio. W Brukseli uzgodniono wtedy, że w unijnych państwach powstaną centra kontroli migrantów, a poza wspólnotą ośrodki, gdzie będą trafiać migranci uratowani ze statków na Morzu Śródziemnym. Rekwiem Mozarta i msza za zmarłych w archikatedrze warszawskiej. Wieczorne nabożeństwo odprawił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nyczo. Prawę muzyczną wykonała Polska Opera Królewska. Kardynał Kazimierz Nycz przypomniał, że Mozart, pisząc to dzieło w 1791 roku, był już umierający. Zamawiający był anonimowym człowiekiem, ale można powiedzieć, że Mozart pisał to na własną śmierć. Ta piękna muzyka i śpiew jest modlitwą, którą zanosimy dzisiaj do Pana Boga. Dziękuję zarówno chórowi, jak i orkiestrze, bo wtedy jest nam łatwiej się modlić. Wcześniej kardynał Kazimierz Nycz poprowadził procesję żałobną do krypt archikatedry warszawskiej. Obok arcybiskupów warszawskich spoczywają tam między innymi książęta mazowieccy z rodu Piastów, pisarz, noblista Henryk Sienkiewicz, ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, prezydenci Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki oraz muzyki mąż stanu Ignacy Jan Paderewski. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś sporo chmur, więcej słońca jedynie na północy i zachodzie. Poza tym możliwy przelotny deszcz. Na termometrach 10 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Warszawie, 11 w Trójmieście, Szczecinie i Wrocławiu, 12 w Poznaniu, 13 w Katowicach, 14 w Krakowie i Lublinie, 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Polski beat. can sing. Just waiting for a clock to wave in the morning, and I will get up, take a walk and never come back to this world that went saying that. Run back into the night in the wild. And now I am lost, standing in a forest like a ghost, getting cold. Bardzo mocne nagranie. Daniel Spaleniak rozpoczął nasze spotkanie dzisiejsze w audycji Polski Beat. Marta Malinowska, Hirek Wrona, witają. Dobry wieczór. Znałaś tego artystę? Tak, oczywiście. Daniel Spaleniak jest dosyć aktywny od paru lat. Pojawia się nie tylko w radiach, bo przecież można go też czasem usłyszeć, ale też na polskich festiwalach i zagranicznych również, z tego co wiem, więc jest on na moim radarze. Jest na radarze. A lubisz taką muzykę? W określonych porach i momentach życia na pewno jest to coś, co dobrze się sprawdza, więc myślę, że wpisuje się też tutaj w nasze muzyczne poszukiwania. Zresztą chyba też jakoś nakreśla to, co dzisiaj będzie wybrzmiewało w polskim bicie, bo my dzisiaj jesteśmy bardzo tacy minimalistyczno-elektroniczni. Minimalistyczni, tak. To jest dobre określenie. Minimalistyczni. To przed nami artysta, który jest Polakiem, ale mieszka w Kopenhadze. You were Głos należał do That Boy Nature'a, a za całość odpowiedzialny był Mo Latte, czyli Brian, który mieszka w Kopenhadze, w połowie Nigeryjczyk, w połowie Polak. Naprawdę wybitna postać polskiej muzyki i w dodatku człowiek, który fantastycznie łączy te swoje korzenie afrykańskie z polską muzyką, czasami wręcz ludową, z polskim jazzem. To jest fantastyczne. Marta tylko kiwa głową. Tak, może... bo to jest też ciekawe, że właśnie Mo Latte udaje się te wszystkie swoje inspiracje i to, skąd pochodzi, zebrać w takie, mam wrażenie, uniwersalne jakieś popkulturowe motywy, bo on miał przecież taką kasetę, gdzie odwoływał się właśnie do lat 90., w których się wychowywał, było dużo gier, było dużo charakterystycznych kolorów i dźwięków właśnie dla tego okresu. No i przede wszystkim rozwijający tę scenę newbeatową, może teraz nie będącą na takiej głównej fali popularności, ale akurat mam wrażenie, że w przypadku Mo Latte to jest bardzo szczere, co on robi, a to chyba jest w muzyce najważniejsze. Czasami w podejściu do muzyki przypomina mi trochę Madliba, powiem szczerze. No, dlatego wierzę ci, dlatego, bo też to mam. Tak, dlatego być może Peanut Butter Wolf się nim zainteresował. Did you come to see me? taka potężna seria producencka, która wydarzyła się przed chwilą w polskim bicie. To jest akurat nagranie z 2013 roku. Trochę w kontrze do moich ostatnich propozycji, mocno osadzonych w kategoriach nowości. Zaspał to jest producent z Wrocławia właśnie pochodzący. Płyta, która przed chwilą się pojawiła w naszej audycji, Insomnia, więc jest tu dużo motywów nocnych, a przecież polski bit w takich godzinach jest, że można sobie pozwolić na trochę więcej tego grania, które no, mogę powiedzieć, bo tak mi się wydaje przynajmniej, że powstawało w nocy i właśnie w nocy najlepiej takich rzeczy się słucha. To przypadkowo zupełnie kolejny wykonawca też pochodzi z Wrocławia. Marta zapytała mnie dzisiaj, jak zobaczyła listę utworów, które wybraliśmy wspólnie do Polskiego Bitu. A skąd ty znasz Jan Wild? Odpowiedziałem, ponieważ zgłosili się do programu Start Nagranie. Przypomnę, że w każdy piątek po 22 po liście przebojów jest program dla młodych, utalentowanych muzyków. A teraz o Jan Wild opowie Marta, bo to zdaje się nawet jej znajomy, tak? Wiesz co, tak zazwyczaj jest w miastach innych niż Warszawa, chociaż w Warszawie może też, że jak ktoś zajmuje się muzyką przez parę lat, to gdzieś te drogi nasze się przecinają i dokładnie tak samo wyglądało to w przypadku mojej znajomości z zespołem Jan Wild. Jakby poznaliśmy się w sytuacjach koncertowych, podczas rozmów właśnie o muzyce, więc wiem, że od paru lat pracują nad swoim projektem, mocno szlifując i tak składając z najdrobniejszych elementów jakby to, co składa się na brzmienie zespołu Jan Wild trzyosobowego. To warto wspomnieć: Paweł Lisiecki, Gustaw Bachosz i Dawid Pawlukanis. Trzymam bardzo mocno za nich kciuki, bo tak jak w przypadku Mulaty, tutaj też jestem przekonana, że oni wiedzą, co chcą robić i są absolutnie prawdziwi w tym brzmieniu, które przedstawiają słuchaczom, więc myślę, że to jest jakby najbardziej taką reprezentatywną wizytówką. I są bardzo dobrze na żywo, bo występują w studiu Agnieszki Osieckiej i rzeczywiście dali radę. To tak a propos tych ludzi, którzy się znają, to teraz będą tacy, których ja miałem okazję poznać w Warszawie. We'll be right back. Tutaj w tym utworze mamy potwierdzenie kilku teorii związanych z P-Unity. Po pierwsze, fajnie, że trafili do You Know Me Records. To jest bardzo dobry wybór, bo Grochu zajął się nimi w sposób taki bardzo życzliwy. Po drugie, dobrze, że trafili do studia Eproma, który to wszystko zmiksował i zmasterował. Wreszcie dobrze, że nagrali taką płytę, bo pokazuje ona naprawdę ich olbrzymie umiejętności. Chyba brakowało nam trochę takiego funkowego bendu pełną gębą, że się tak kolokwialnie wyrażę. Tak, dlatego, że wszyscy słuchają funkowych rzeczy, wszyscy egzaltują się, ale wiesz co, Marta, mi się wydaje, że trudno jest tak naprawdę zagrać taką muzykę, bo trzeba mieć warsztat dobry. Zatem znaleźć ekipę, która będzie chciała grać funk, która będzie się cieszyła tym na scenie i która będzie potrafiła przekazać to, co tę wypadkową właśnie kilku przynajmniej osób, no jest niezwykle trudno i dlatego być może tak mało jest tych zespołów takich stricte funkowych. No jest taka teoria też, że u nas w kraju nad Wisłą to jakoś tak nie trafiają w te funkowe groovy. Ale myślę, że P-Unity absolutnie przeczą temu. Wiesz co, ostatnio słyszałem rapera, który nie trafiał w beat. Zostawmy może zdarza. Ten temat. Był wieczór. Śpiewaliśmy pieśni, patrzyliśmy na chmury, wróżyliśmy z kwiatów. Nadeszła noc. Będziemy wróżyć z gwiazd, będziemy słuchać szumu rzek, będziemy śpiewać pieśni i stanie się świt. Będziemy wróżyć z lotu ptaków. Będziemy śpiewać pieśni. I przyjdzie nam życie. To twój wybór. Momentami mam wrażenie, że aż zbyt oczywiste jest to, kiedy, a właściwie o jakiej porze dnia ja przygotowywałam muzykę na nasz dzisiejszy polski beat. To musiało być w nocy, bo kolejna propozycja, która jest taką no naprawdę stricte nocną właśnie muzyczną delicją nawet, bym powiedziała. Nocne nagrania. Trochę też to wynika z tego, że ja sobie ostatnimi czasy przeglądam swoje archiwa muzyczne, właśnie to, co udało mi się gdzieś tam pozbierać na przestrzeni ostatniej dekady i tak myślę, że takie płyty właśnie jak Nocne Nagrania Linia 0014 to jest album, który trzeba przypominać, bo to jeden z ważniejszych bitowych polskich albumów, właśnie 2012 rok chyba, jeśli pamięć 11. mnie nie myli, 11 nawet, tak, Szat nawet 11, i tak. Nowak, to ten duet. Dobrze, to będzie teraz płyta wydana w tym roku, aczkolwiek można powiedzieć też, że przez weterana beatmakera. O. rzeczywiście jakaś taka bardzo mocna audycja nam się zrobiła, a wybieraliśmy muzykę niezależnie od siebie i w dodatku nie omawialiśmy się na żaden konkretny temat. DJ Plush z Krakowa, znany ze współpracy z muzykami jazzowymi, filar zespołu Flu, Out of Time. To tytuł jego solowej produkcji wydanej w tym roku. I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. DJ Psycho. Marta, znasz? No już poznałam dzięki tobie. A podobało się przynajmniej? Tak, wszystko było w porządku. Katman to tytuł płyty, rok 2017. Chciałem ci zadać jedno pytanie. Jak ty spoglądasz dzisiaj na tę muzykę elektroniczną? Czy to tak naprawdę jest w jakiś sposób odniesienie do tego, co robiono jeszcze w latach 70., 80., czy ci młodzi ludzie mają zupełnie inne spojrzenie na świat elektroniczny? Znaczy ja chyba w dniu dzisiejszym jakby jestem za tą teorią, że nie da się nie patrzeć w przeszłość i robić czegoś dzisiaj, więc nawet jeśli do końca nie są tego świadomi, to chyba jednak żyjemy, czy jesteśmy w takim miejscu w historii muzyki i w ogóle kultury, gdzie się cały czas przetwarza, gdzie próbujemy się odnaleźć w tym, jak dużo mamy archiwów różnych i jak tak naprawdę ta muzyka na nas wpływa, czy ile w nas z niej zostaje. Więc absolutnie, nawet jeżeli czasem przy pierwszym odsłuchu wydaje nam się, że to jest coś zupełnie nowatorskiego, to już przy kolejnych bez problemu sobie odnajdziemy jakieś tam stawki. Wpływy Jeana Michela Jarre'a. O, na przykład. Na przykład. No dobrze, to sprawdźmy teraz Do It. Thank you. Chyba mocno nas ta jesienna nostalgia dopadła. Jesienna depresja. Kiedyś był taki utwór, nie wiem czy... Ale ja, pamiętam. Ale jesteśmy weseli, jakoś tak pora nocna, a my, prawda, spokojnie sobie tutaj rozmawiamy. Ale chyba jest coś takiego właśnie w tym ostatnim kwartale roku, że trochę się zaczyna podsumowywać to, co się wydarzyło w muzyce i to też wprowadza nas w taki nastrój, żeby właśnie pogrzebać sobie trochę więcej w archiwach muzycznych. Ja przynajmniej tak mam, że jesienią trochę staram się porządkować swoją więcej bibliotekę czasu jest, muzyczną. Dzień jest no właśnie, krótszy. Więcej się w domu siedzi, tak, już wieczorami. W domu się siedzi. I dodatkowo jeszcze dorzuciłbym do tego w pakiecie z Święto Zmarłych, bo wtedy nagle przypominamy sobie, że a, ten artysta odszedł, tego już z nami nie ma, wow, przecież jeszcze niedawno byłem na koncercie, a już teraz gdzieś tam zniknął. Więc to też wszystko jakby sprawia, że nie zwracamy uwagi na takie radosne chwile, jak na przykład potomstwo Ani Rusowicz i jej męża, które się pojawiło niedawno na świecie. A dlaczego o nich mówię? Dlatego, że projekt Nixes to jest właśnie ich rzecz, a w dodatku za chwilę posłuchamy utworu, który zremiksował Steve Nash, nasz trzy- albo czterokrotny nawet mistrz świata. Let's go! Podobało ci się przynajmniej? Jest nadzieja, tak bym podsumowała to wszystko, co się wydarzyło dzisiaj w polskim bicie z tym utworem już w końcówce. Jest nadzieja na zakończenie. Będzie ulubiony zespół twojego taty, który nazywa się Kult, moi koledzy. Nie mój tata się tak nazywa, tylko ten zespół, żeby tak była jasność. Utwór zatytułowany jest Arachia. Jest to jedno z najbardziej kultowych nagrań zespołu. Natomiast jest w wersji zremiksowanej i no, powiem szczerze, że dość ciekawe przedsięwzięcie. Marta Malinowska, Hirek Wrona, pięknie dziękuję za uwagę. Zapraszamy dobranoc za tydzień.